वो बहुत विचित्र है। परमार्थ सत्य परमेश्वर की भक्ति आने दो अपने जीवन में। एक बात आपको और सुनाना, दर्शन शास्त्र में भक्ति शब्द का जैसा प्रयोग किया गया है वो आकर के पुराण साहित्य में बिल्कुल बदल गया है। एका भक्ति ही, द्वितीया भक्ति ही, तृतीया भक्ति ही, चतुर्थी भक्ति ही, भागो भक्ति ही। भक्ति माने विभाजन, विश्लेषण, भाग, एक भाग एक राशि ये है और एक राशि ये है। आपको शायद पहले कभी सुनाया हो, एक प्रत्यक्ष जैसे घड़ी है, ये अगर ठीक न दिखती हो आंख से तो हम चश्मा लगा के उसको देख लेते हैं। चश्मा की सहायता से हमारी आंख घड़ी को ठीक देख लेती है। इसी प्रकार जब ईश्वर को देखना होता है तब श्रद्धा का चश्मा लगाकर इस प्रत्यक्ष सृष्टि से निराले ईश्वर को हमारी बुद्धि देख लेती है, और जब आत्मा के रूप में देखना होता है तब ये चश्मा भी काम नहीं देता जो आंख पर घड़ी लगा है और घड़ी देखने में काम आए, और तब वो श्रद्धा का चश्मा भी काम नहीं देता जो परोक्ष ईश्वर के देखने में काम आता है। तब दोनों चश्मे उतार देते हैं और हमारी दृष्टि अनुभव के साथ अनुभव करती जाती है और परमात्मा को देखती जाती है। परमात्मा को देखना और अनुभव, परोक्ष ईश्वर के दर्शन में श्रद्धा का चश्मा साथ होता है और बाहर की वस्तु देखने में बाहर का चश्मा साथ होता है और भीतर की वस्तु को देखने में अपनी अनुभूति साथ होती है। अनुभूति सहकृत अंतरदर्शन, सहकृत श्रद्धा, सहकृत परोक्ष दर्शन और यंत्र सहकृत बाह्य दर्शन। दर्शन में तीन सहकार की जरूरत पड़ती है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? अभी लक्ष्य देखा हुआ नहीं है। अगर देखा हुआ होता तब तो मिल गया होता, उसके लिए लक्ष्य शब्द का प्रयोग ही न होता। आपके ध्यान में बात आई कि नहीं? आपका लक्ष्य आपको मिल गया। यदि मिल गया, आपने जान लिया, मिल गया, अनुभव कर लिया, तब वो आपका लक्ष्य नहीं रहा, वो तो आपको प्राप्त हो गया। लक्ष्य तो तभी तक है जब तक अप्राप्त है, तो उस अप्राप्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को भाग बनाना पड़ता है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनात्मा से आत्मा का विवेक करना पड़ता है, और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष को छोड़कर परोक्ष ईश्वर की भक्ति करनी पड़ती है। आत्मा के लिए विवेक होता है और परमात्मा के लिए भक्ति होती है, क्योंकि आत्मा अनुभव होता जाता है इसलिए उसका विवेक होता जाता है, और परमात्मा पर श्रद्धा विश्वास करके इससे भी परे, इससे भी परे, इससे भी परे, जहाँ इससे परे मैं हूँ वहाँ दर्शन है, विवेक है, और जहाँ इससे परे दूसरा कोई है वहाँ श्रद्धा है, वहाँ श्रद्धा है, वहाँ भक्ति है जाता है, और परमात्मा पर श्रद्धा विश्वास करके इससे भी परे, इससे भी परे, इससे भी परे, जहाँ इससे परे मैं हूँ वहाँ दर्शन है, विवेक है, और जहाँ इससे परे दूसरा कोई है वहाँ श्रद्धा है, वहाँ श्रद्धा है, वहाँ भक्ति है। तो ये भक्ति क्या करती है कि हमारे लक्ष्य के संबंध में बिल्कुल निश्चित रूप ला करके हमारे सामने रख देती है। वो देश काल वस्तु का सृष्टा है, वो देश काल वस्तु का दृष्टा है, वो देश काल वस्तु का भर्ता है, वो देश काल वस्तु का संभरता है, वो देश काल वस्तु का अंतर्यामी है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वेश्वर है। इस प्रकार भक्ति जो है वो हमें क्या पाना है उस लक्ष्य का शोधन हमारे सामने उपस्थित करती है। अंतकरण में जो लक्ष्य के संबंध में एक अंधकार है, उस अंधकार को दूर करना ये भक्ति मणि का काम है, जो हमारे अंतकरण में लक्ष्य विषयक अंधकार को दूर करे। और कर्म योग का काम है हमारे अंतकरण से कामना मिटावे। अब योग का क्या काम है? योग का काम है हमारी मनोवृत्तियों को लक्ष्य में स्थिर करना। साधना साधना होती है, किसी मजाक का नाम साधना नहीं होता है। एक तांत्रिकों की प्रक्रिया मैंने सुनी थी, आपको सब तरह के साधन नहीं मालूम है। हमने तो साधनों के बारे में 100 से अधिक संप्रदायों में किस प्रकार से साधना की जाती है ये पहले रट रखा था। रट हमको याद था, प्रणामी पंथ में साधना क्या है, तो दादू पंथ में साधना क्या है, कबीर पंथ में साधना क्या है, रैदास में साधना क्या है, रामानुज की साधना क्या है, वल्लभ की साधना क्या है, मधु की साधना क्या है। साधनाओं के बारे में हमने बहुत बहुत जानकारी इकट्ठी कर रखी थी बचपन में। तो तांत्रिकों की एक साधना है महाराज की मन वैसे तांत्रिक माने आप उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखना, हम भी अच्छी दृष्टि से देखने के लिए नहीं बता रहे हैं, श्रद्धा के लिए नहीं बता रहे हैं, उनकी प्रक्रिया बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जब स्त्री पुरुष आपस में सहवास कर लेते हैं तब वासना का वेग शांत हो जाता है, और जब वासना का वेग शांत हो जाता है तो उस समय ध्यान किया जाए तो बहुत बढ़िया लगता है। लो तो फिर क्या वासना नहीं आवेगी? फिर वासना आवेगी और फिर उनको परेशान करेगी। ये मैं जानबूझकर आपको बता रहा हूँ कि आपके सामने जो बातें साधना के संबंध में आजकल बताई जाती हैं, आप उनके बारे में ठीक ठीक जानकारी न होने के कारण उनमें आप फंस जाते हैं। आप जूता बाहर निकाल के जाके भीतर बैठ जाएं, परंतु जब बाहर निकलेंगे तो फिर वही जूता पहनेंगे ना जो निकाल के गए हैं बाहर। वो गंदा है कि मैला है कि पुराना है कि फटा है, जैसा जूता छोड़ के बाहर जाएंगे बाहर निकलने के बाद फिर आपको वैसे ही जूता मिलेगा। यदि आप बाहर भोग में संलग्न हैं, कर्म में संलग्न हैं, वासना में संलग्न हैं, चोरी बेईमानी में संलग्न हैं, तो उसको बाहर फटे पुराने जूते की तरह अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ के भी भीतर चले जाएं, तो बाहर निकलने पर फिर आपको वही लगेगा और उसमें पड़ना पड़ेगा। तो कर्म योग वो है जो हमारी कामना को शिथिल करे, और भक्ति योग वो है जो हमारे सामने ईश्वर के स्वरूप के बारे में स्पष्टता लावे, और अष्टांग योग वो है जो हमारे मन को योगी गुंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः। योगी एकांत में बैठे और एकांत में बैठकर अपने आत्मा का चिंतन करे, और एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। आपने ध्यान दिया कभी? एकाकी तो देखो, अब हम कमरे में बैठते हैं भजन करने के लिए, केला जी तुम बाहर बैठना, 5 बजे हमारे लिए 1 गिलास पानी ला के देना, और 6 बजे चाय ला करके देना, और 7 बजे जरा गर्मी बढ़ जाएगी तो तुम आके पंखा जलने लगना, और बैठे जोग करने के लिए तो अब एकाकी कहाँ हुआ? एकाकी का मतलब हुआ महाराज, कभी कभी लोग पूजा पत्री करने बैठते हैं ना तो घर वालों को परेशान कर देते हैं। देखो, हम पूजा करने के लिए बैठते हैं, तुम हमारी मदद नहीं करते। भगवान जब दूसरों को परेशानी करना है तब उसका नाम पूजा पत्री नहीं होता है। बोला वो तो तुम एक को दुख पहुंचा करके और अपनी पूजा करना चाहते हो। एकाकी यत चित्तात्मा, यहाँ मच्छर काट गया वो पट मार दिया, वो महाराज मुंह टूटता हुआ लगा तो होठ चाटने, अपनी जीभ से होठ चाटने लगे। वो जो मच्छर बैठता है ना एकांत में बैठने पर, मच्छर नहीं होता है वो मन का ख्याल होता है। वो जो मुंह सूखता है वो मन का ख्याल होता है, तो अपने मन को मच्छर मक्खी की ओर से बचा के बैठना। अच्छा उठेंगे तो उसके दुकान पर जाएंगे, महाराज बड़ी जल्दी ईश्वर को आज ही मिलना चाहिए ना, तो हमारे पास ऐसे लोग आते हैं तो महाराज आज ही ईश्वर का दर्शन करें, अल्टीमेटम दे देते हैं 3 महीने के भीतर नहीं मिलेगा तो बस बस क्या कब फिर हम संसार का काम करेंगे तो बस। कहते हैं कि एक नौकर जो है अपने मालिक के पास गया और बोला कि मालिक हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो, उसने पूछा कि नहीं तो माने क्या क्या धमकाता है, बोले कि नहीं तो काम करते रहेंगे जैसे करते रहेंगे। फिर महाराज 3 महीने के भीतर हमको ईश्वर मिला होगा, नहीं तो हैं? हाँ। नहीं तो हम शराब पीना शुरू कर देंगे। अब ईश्वर को बड़ी गरज पड़ी है कि वो तुमसे मिलने के लिए आ गए, है ना। एकाकी यतचित्त आत्मा, निराशी उठ के ये काम करना है, दुकान पर जाना, ईश्वर 5 मिनट के भीतर अब ईश्वर मिल जाए, नहीं तो 10 बजे ठीक जाके दुकान खोलना है। तो भगवान तो ईश्वर को क्या गरज पड़ी है। अच्छा बोलेंगे तो ठीक है, हम दूसरे से मदद वदद नहीं लेते हैं, लेकिन जब भजन में बैठते हैं तो एक और थोड़ी सी मिठाई भी रख लेते हैं, है ना, एक और थोड़ा दूध भी रख लेते हैं, एक और थोड़ा नमकीन भी रख लेते हैं कि भाई पूजा करते करते कभी मन में आया तो जरा नमकीन गोली एक डाली मुंह में और मिश्री डाली एक मुंह में और थोड़ा दूध पी लिया, अपरिग्रह बोले भजन ऐसे नहीं होता है। अपने मन को बिल्कुल अपने स्वरूप में या परमेश्वर के स्वरूप में स्थित करने के लिए आप जानते हैं आत्मसक्षम मन कृत्वा न किंचित अपि संशय। गीता का कहना है, गीता अष्टांग योग में एक ही तो बात कहती है कि अपने मन को शरीर से बाहर मत जाने दो और किसी वस्तु का चिंतन मत करो। आत्मसक्षम मन कृत्वा अपने लक्ष्य में, आत्मा में या परमात्मा में अपने मन को स्थिर करके दूसरी वस्तु का चिंतन छोड़ दो, न किंचित अपि चिंतयेत, तब देखो तुम्हारे पास क्या आता है। प्रशांत मन संयेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। जुंजन्नेवम सदात्मानम योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत सत्ताम अधिगच्छति। ये है। तो एक देखो, अंतःकरण की शुद्धि में जो वासना अंश था उसको निवारण किया कर्मयोग ने, और जो लक्ष्य के बारे में अस्पष्टता थी उसका निवारण किया भक्ति योग ने, और मन में जो स्थिरता नहीं थी उस स्थिरता को निर्मित कर दिया योग ने। लेकिन बुद्धि में अभी एक भ्रम नाम की वस्तु बैठी हुई है, वो चतुर्थ दोष है, वो है ना, लक्ष्य वासना की अधिकता, लक्ष्य की अस्पष्टता, मन की अस्थिरता और तत्व ज्ञान न होना, बुद्धि में भ्रम रहना, यही सत्य है, यही परमार्थ है, यही सर्वोपरि वस्तु है कि नहीं है। तो बोले फिर इसके लिए ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं ज्ञाने न सदृगम पवित्र में अविद्यते निष्ठा ज्ञान सजा परा बुद्धिया विशुद्धया युक्तो वृत्त्यात्मानं शब्दादीन विषया त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदर्शित विविक्तसेवी लघ्वासी यतवाक् कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिता अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न तांसति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या माम् अभिजानाति गावां यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम् तत्त्वतो ज्ञात्वा दिशते तदनन्तरम्। ओ क्या इसका नाम ज्ञान है। तो अद्वैत बोध अंतिम वस्तु है। उसके पहले मन में स्थैर्य है। मन का स्थैर्य होता है लक्ष्य में, और लक्ष्य का ज्ञान होता है वासना भक्ति दोनों काम करती है। वासनाओं को कम करती है और परमात्मा को स्पष्ट करती है। तो हम इस तरह से चार स्थिति क्या हुई, कर्म योग के द्वारा वासना का क्षय, भक्ति योग के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का भजनीय के स्वरूप का ज्ञान, अष्टांग योग के द्वारा मन की स्थिरता, और अद्वैत ज्ञान के द्वारा आत्मा परमात्मा की एकता हो करके अद्वैत तत्व का बोध। तो गीता जो है, गीता हमारे अंतःकरण के चार भाग का शोधन करने के लिए, वासना की निवृत्ति के लिए, भजनीय के स्वरूप का बोध कराने के लिए, मन की स्थिरता के लिए, और भ्रम की निवृत्ति के द्वारा बुद्धि शोधन के लिए। तो असल में ये बुद्धि योग के ही चारों रूप जो हैं, ये चारों बात जो हैं, एक बुद्धि के चार रूप हैं। ये बहुत विचित्र है। इसमें ये कर्म योग भी बुद्धि योग का ही एक रूप है, भक्ति योग भी बुद्धि योग का ही एक रूप है, अष्टांग योग भी बुद्धि योग का ही एक रूप है, और तत्व ज्ञान भी बुद्धि योग का ही एक रूप है। ददामि बुद्धि योगम ताम जेन माम उपयान्ति ते। किसी ने कहा गीता अनासक्ति योग है, किसी ने कहा गीता कर्म योग है, किसी ने कहा गीता भक्ति योग है, किसी ने कहा गीता ज्ञान योग है, हैं? और देखो बुद्धि की प्रशंसा गीता में देखो ना, बुद्धि से क्या नहीं मिल सकता, आप बताओ। गीता में कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, क्या है बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव ददामि बुद्धि योगम ताम येन माम उपजान्ति ते। आप देखो बुद्धि से, बुद्धिया विशुद्धया युक्ता, सारी गीता पर आप ध्यान दो, उपनिषदों गाओ गोगधा गोपाल मनोना। इसका अर्थ है कि गीता उपनिषदों का सार है। उपनिषदों का सार किसने निकाला? श्री कृष्ण ने निकाला। किसके लिए निकाला? अर्जुन के लिए निकाला। गीता के द्वारा उपनिषदों की प्रामाणिकता स्थापित होती है, इससे उपनिषदों की प्रतिष्ठा बढ़ती है, वेदों की प्रतिष्ठा बढ़ती है, वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है गीता। गीता हमारे जीवन का संस्कार करती है। संस्कार शब्द का अर्थ आपको पहले सुना चुके हैं, जो मैल हो शरीर में उसको धोना और उसको स्निग्ध बनाना और जिस अंग की न्यूनता हो उसको परिपूर्ण करना, जैसे दोष दुर्गुण दूर करना एक, सद्गुणों को समदमादि को जीवन में ले आना दो, और तत्वज्ञान जीवन में है नहीं तो उसको पूर्ण करना। कल एक सज्जन कह रहे थे कि हम बहुत वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे जीवन में अमुक अमुक दोष हैं और वो दूर हो जाए, परंतु वो दूर होते नहीं हैं, घूम फिर करके फिर आ जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बाल्यावस्था में जैसा स्वभाव बन जाता है वो छूटता नहीं है। एक बात तो है ये है, दूसरी बात फिर याद आवेगी तब आपको सुना। देखो मनुष्य अपने साथ एक स्वभाव लेके आता है, ये बात तो सच्ची है। बड़ का एक स्वभाव होता है, पीपल का एक स्वभाव होता है, अंगूर का एक स्वभाव होता है, करेले का एक स्वभाव होता है, आम का एक स्वभाव होता है, परंतु सिंचाई के द्वारा, खाद के द्वारा, छटाई के द्वारा, मिश्रण के द्वारा उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते। हमारे एक मित्र ने आम का पेड़ लगाया, धनी आदमी है, उसको दूध से सींचते रहे, दूध, ये अब की बात नहीं है, अब से 30-40 वर्ष पहले की बात है। 10 बरस लगातार आम के पेड़ में दूध ही दिया गया, उसके जो फल आए और पके, तो उसके फल में दूध का स्वाद आता था। आम के बीज से वो पेड़ लगाया गया था, पर उसमें स्वाद आता था आम और दूध दोनों का मिश्रित। कभी कभी आम की फसल जब होती थी तो भेजा भी करते थे, हमने वो आम खाया है। इसका अर्थ है कि यदि हम कायदे से अपने जीवन में छटाई करें, खाद दें, सिंचाई करें, सद्गुणों का मिश्रण करें, तो हमारे गंध में, हमारे स्वाद में, हमारे सौंदर्य में, हमारी सुकुमारता में, हमारे शब्द में परिवर्तन हो सकता है। ये जो मन में निराशा आ जाती है कि हमारे स्वभाव का परिवर्तन नहीं हो सकता, वो एक साधक के लिए उचित नहीं है। हमेशा साधक के मन में ये होना चाहिए कि कार्यम वा साधेयम, शरीरम वा पाधेयम, या तो हम अपने लक्ष्य, अपने आदर्श के अनुसार अपने जीवन का निर्माण करेंगे, अथवा मर मिटेंगे इसी काम में लगे लगे। ये जो साधन में निराशा आती है, निराशता, ये जो साधन में उदासीनता आती है, ये मन की निर्बलता है। यही तो गीता सुनाती है, क्लैव्यम मात्मगम पार्थ नहीं तथय युगपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। आप हृदय की दुर्बलता को अपना स्वभाव, अपना स्वरूप न मान बैठे। योग वासिष्ठ का कहना है कि हाथ से हाथ दबाकर, दांत से दांत पीसकर, दंत दंतान विपूर्ण, दांत से दांत पीस करके, और आप अपने साधन में लगिए, आपको सफलता मिलेगी। कोई भी कर्म, कोई भी संकल्प आपका निष्फल नहीं जाएगा। उत्थातव्यम, जागृतव्यम, योक्तव्यम भूति कर्म छु। उठिए, जागिए, जुड़ जाइए कल्याणकारी कर्मों में। निश्चय रखिए, आपको सफलता मिलेगी और मिलेगी। अब एक दूसरी बात, एक सज्जन से चर्चा करी कि भाई मंत्र यंत्र साधन करने में हमने तो किया कराया बहुत है, इसलिए बहुत जब हम उनको ये बताते हैं कि इसमें कुछ विधि विधान नहीं है, ऐसे ही करो तुम्हें सफलता मिलेगी। जैसे आप सुनते हैं हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कलि संतरों परिषद में ये मंत्र है, इसमें प्रश्न उठाया गया कोष से विधि रीति, उत्तर दिया गया नाक से विधि, इसमें कोई विधि नहीं है। ये मनुष्य के मन में छिपी हुई बड़ी बड़ी बातों को जाहिर करता है। जब आदमी ये सुनता है कि इसमें कोई विधि विधान नहीं है, तो हम इसको करेंगे, तो उसका अर्थ ये होता है कि विधि विधान में उसकी रुचि नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से ही उसके मन में जो विधि विधान के प्रति अरुचि है वो प्रकट हो जाती है। और जब हम सुनते हैं एक मंत्र है स्वेच्छाचारो विधिस्मृता, इसमें स्वेच्छाचार ही विधान है, तो मन में बड़ी खुशी होती है और जब बड़ी खुशी होती है तो वो खुशी भीतर से ये लेके निकलती है कि हमारी स्वेच्छाचार में रुचि है। बड़ी विचित्र बात है, इसको साधारण मनुष्य अपने ध्यान में ले ही नहीं सकता कि जब हमको सुनता है कि इस मंत्र का जप करो और स्वेच्छाचार करो, चाहे जो खाओ, चाहे जो पियो, चाहे जैसे रहो, तुम्हारा ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और उस मंत्र की तारीफ सुन करके उसमें रुचि होती है, तो इसका अर्थ होता है कि कहीं न कहीं भीतर अनजान में स्वेच्छाचार के प्रति रुचि छिपी हुई है। अच्छा, फिर शास्त्रों में सद्गुरुओं ने ऐसा कहा क्यों, इसका भी एक अभिप्राय होता है। वो कहा इसलिए होता है कि मनुष्य से कभी न कभी कहीं न कहीं कोई त्रुटि होती रहती है, तो कोई गलती होने पर, त्रुटि होने पर, अनुष्ठान में न्यूनता आने पर उसको इतनी ग्लानी न हो जाए कि वो उस मंत्र को, यंत्र को, तंत्र को ही छोड़ बैठे, तो सारे दोष जो आवेंगे उस, ये नहीं कि जान बूझ के दोष किए जाएंगे, उसका अर्थ ये होता है कि यदि कदाचित दोष आ गए तो उस मंत्र से, उस साधना से स्वयं उस दोष की निवृत्ति हो जाएगी, उसके लिए अलग से कोई प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा। तो मंत्र महात्म्य सूचक जो वचन होते हैं वो विधायक नहीं होते हैं, बल्कि मंत्र में निष्ठा दृढ़ करने के लिए और मंत्र के प्रति मनुष्य को लगाने के लिए होते हैं। तो केवल महात्म्य को देख करके मनुष्य के जीवन में स्वेच्छाचार नहीं आना चाहिए, वो तो मनुष्य के जीवन की जो त्रुटियां हैं वो यदि आ जाए तो मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, ये बताने के लिए हैं। अब हम आपको गीता का प्रसंग सुनाते हैं। जितनी निष्ठा से धन पैदा करने के लिए एक व्यापारी को धन कमाने में लगना पड़ता है, भोग चाहने वाले को जितनी निष्ठा के साथ भोग की वस्तु प्राप्त करने में लगना पड़ता है, एक धार्मिक को यज्ञ जागादि करने में जितनी वस्तु और जितने सहायक और जितने परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है, वही अर्थोपार्जन वाला परिश्रम और वही भोग वासना वाली इच्छा और वही धर्मानुष्ठान वाली मर्यादा, जब तीनों को मिलाकर हम परमेश्वर की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, तो परिश्रम जो है वो लगन बन जाता है, लगन, इनको तो लगन लग गई है, और वो जो वासना काम भोग की पूर्ति के लिए होती है वो प्रेम भक्ति बन करके आ जाती है, और जो धर्म में नियम मर्यादा कानून कायदे होते हैं वो चित्त के दोषों के निवारण के लिए सावधानी बन जाते हैं। अर्थ के लिए जो प्रयत्न जैसा होता है वैसी लगन चाहिए, काम भोग के लिए जैसी प्यास वासना होती है वैसी ईश्वर के लिए प्यास चाहिए, और धर्मानुष्ठान के लिए जैसी मर्यादा होती है वैसी योगाभ्यास में वैसी निवृत्ति चाहिए। तब जा करके मनुष्य का ये मन जो है ये परमेश्वर में लगता है। एक बात और आपको सुनाता हूं, शास्त्र में कहीं कहीं परमेश्वर की प्राप्ति को बहुत सुगम बताया है और कहीं बहुत कठिन बताया है। गीता में ही आप देखेंगे तो दोनों तरह की बात आपको मिल जाएगी। तो अव्यक्ता ही गतिर दुखा देहवद भी आवाज कहते हैं, देहाभिमानी पुरुष के लिए ये अव्यक्त चाल अव्यक्त गति बड़े कष्ट से मिलती है। दूसरी जगह आप देखेंगे सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, सुखे न बड़ी आसानी से अनायास मिलता है, प्रत्यक्षावगमम धर्मियम सुसुखम कर्तुम अव्ययम कर्तुम सुसुखम, करने में बड़ा सुख है, करने में बड़ा सुसुख है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि दुनिया में दो तरह के आदमी होते हैं। एक तरह के आदमी जब सुनते हैं कि ये काम बड़ा मुश्किल है तब उनका उत्साह भंग हो जाता है और कहते हैं इतनी मुश्किल साधना कौन करे, एक अनजाने अनदेखे अनमिले ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो उनके लिए ये कहना पड़ता है कि ईश्वर की प्राप्ति बहुत सुगम, तब उनका उत्साह होता है। और कोई कोई सज्जन ऐसे होते हैं कि जो कम कीमत कम प्रयत्न में जो वस्तु मिले उसको पसंद नहीं करते हैं। मैंने सुना है कि लंदन की किसी दुकान में कोई श्रीमती जी कपड़ा खरीदने के लिए गई, एक ही कपड़ा दो तरह की पैकिंग में रखा हुआ था, एक की कीमत ज्यादा थी एक की कम, तो उन्होंने ज्यादा कीमत वाला कपड़ा लेना पसंद किया, कम कीमत वाला लेना अपनी शान के खिलाफ है। तो किसी की रुचि ऐसी होती है, खूब परिश्रम से जो वस्तु मिलेगी वो हम प्राप्त करेंगे। तो दोनों तरह के लोगों को ईश्वर के रास्ते में आकृष्ट करने के लिए कहीं ईश्वर की प्राप्ति को मुश्किल बताया गया है मुश्किल की इच्छा करने वालों के लिए, और कहीं ईश्वर की प्राप्ति को सुगम बताया गया है। अपि पुष्पा वदलनाथ अपि लोचन मीलनाथ जो गोयम सुकरफ साधो, आंख नीचना सुगम है, फूल को मसलना जितना सुगम है, आंख नीचना जितना सुगम है, उससे भी ज्यादा सुगम है ईश्वर को प्राप्त कर लेना, क्योंकि ईश्वर कहीं दूसरी जगह तो है नहीं, यही है अभी है और अपना आप ही है, तो ऐसे ईश्वर की प्राप्ति में क्या कठिनाई है। तो ये दोनों तरह की बात जो है वो असल में मनुष्य को ईश्वर की ओर उत्साहित करने के लिए कही जाती है, और स्वेच्छाचार की बात इसलिए कही जाती है कि अपनी कमजोरियों में जो आदमी उलझा है तो वो भी निराश ना हो। एक बात आई कि पहले ध्यान करेंगे, पहले ज्ञान होगा, उसके बाद जीवन में जो सुधार होगा तो अपने आप हो जाएगा। पहले हम अपना चरित्र सुधारने लग जाएं, खान पान सुधारने लग जाएं, दोष दुर्गुण दूर करने लग जाएं, तो वो होता तो है नहीं। इसलिए पहले आओ ध्यान ज्ञान करने, और ध्यान ज्ञान मानो बड़ा सुगम हो, झट से मिल जाए। बाहर की क्रिया तो सुधरती नहीं है, और ध्यान ज्ञान मन सुधर के पहले ध्यान में ज्ञान में लग जाए। तो ये भी ठीक है इस दृष्टि से कि चलो किसी प्रकार विवेक तो जागृत हो मनुष्य के जीवन में, वो ये तो सोचे कि हाँ भीतर ध्यान करना अच्छा है, भीतर ज्ञान प्राप्त करना अच्छा है। ये जो ये लोग बोलते हैं कि आत्मा के भीतर से ही सब सद्गुण निकल आएंगे, वो दरअसल सगुणवादी हैं। आत्मा करता है, आत्मा सगुण है। जब ध्यान करने लगेगा, जब इसको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तो सब सद्गुण इसमें से निकलेंगे। तो वो निर्गुण सिद्धांत को नहीं जानते हैं। वो ये असल में जैन पक्ष ये है कि आत्मा ये जो एक उज्जवल निर्मल इकाई के रूप में बैठा है, ये दरअसल साधन के पहले करता है। आपको ये भी नहीं ध्यान में होगा शायद कि जब आप घंटे भर के साक्षी भाव में अवस्थित होते हैं, तो वो जो आपका साक्षी भाव है वो भी कर्तापन का एक विलास है। इसको तो निर्गुणिया लोग जानते हैं, क्योंकि जब भाव किया गया और आप घंटे भर उस भाव को धारण करके बैठे, भाव उत्पन्न हुआ, भाव रहा, भाव छोड़ दिया गया, तो वो तो कर्तापन में से एक भाव आया और गया। ये असल में साधना के अनेक पक्ष हैं, इनमें कोई खंडन करने योग्य नहीं है। परंतु उसके बारे में जो गलत फहमी है वो मालूम होनी चाहिए। तो हमें आपसे ये कहना है कि गीता आपको कभी दोष दुर्गुण से युक्त नहीं रहने देना चाहती। गीता आपको निर्मल उज्जवल बनाना चाहती है, आपके जीवन को ऐसा चमका देना चाहती है। जिन्होंने आपको कल देखा है वो आज देखें और कहें कि अरे ये तो महात्मा हो गया। जिन्होंने कल आपको दुरात्मा माना था वो आज के आपके निर्मल जीवन को, उज्जवल जीवन को, धुले हुए जीवन को देख करके ऐसा माने कि अरे ये तो महात्मा हो गया, इतना परिवर्तन इसके जीवन में। और यदि कोई ज्ञानी भी बने और ध्यानी भी बने और भगत भी बने और अपने जीवन की जो मलिनताएं हैं उनका परित्याग न करे, तो बुद्धाद्वैत सतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि सुनाम तत्वदृशाम चैव वो भेदो सुतिवक्षणे, यदि ज्ञान होने पर भी, ध्यान होने पर भी यदि यथेष्टाचरण होता है, तो एक कुत्ते का जीवन यथेष्टाचारी है और एक ज्ञानी का जीवन यथेष्टाचारी है, यथेष्टाचारी है नारायण। तो दोनों गंदी चीज खा सकते हैं, कुत्ता भी गंदी चीज खा सकता है और ज्ञानी भी गंदी चीज खा सकता है, तो दोनों में फर्क कहाँ है। इसलिए ये जो आध्यात्मिक मार्ग है इसका अर्थ ये है कि जैसे आप अपना घर साफ देखना चाहते हैं, जैसे आप अपने कपड़े को साफ देखना चाहते हैं, जैसे आप शरीर को साफ देखना चाहते हैं, वैसे आप अपने मन को भी निर्मल और उज्जवल देखना चाहें। ये आध्यात्मिक जीवन निर्मलता का प्रतीक है, उज्ज्वलता का प्रतीक है। आध्यात्मिक जीवन माने सातवें आसमान का जीवन नहीं, आध्यात्मिक जीवन माने भोग की निर्मलता, कर्म की निर्मलता, वाणी की निर्मलता, मनोभाव की निर्मलता, आपकी बुद्धि की ज्ञान की निर्मलता, आपके जीवन से संपूर्ण बात